یہ ارشاد فرمائیے بچہ یا بچی کے عقیقے میں جانوروں کی تعداد کیا ہونی چاہیے؟ لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک جانور ہو. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا فرمان رفعت نشان ہے, یعنی دونوں کے لیے کم از کم ایک تو ہے, ایک جانور تو ہے, اور پسر یعنی بیٹے کے لیے دو جانور افضل ہے. دو کی استطاعت یعنی طاقت نہ ہو تو ایک بھی کافی ہے. لڑکے کے لیے دو ہے افضل, اور ایک دونوں کے لیے لڑکی ہو جائے گا, ایک سے بھی ہو جائے گا لیکن دو کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا لڑکے کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ